Vijf uur, Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6 gedupeerden niet verhogen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012 bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt, een schadevergoeding van 7000 euro krijgt. De ex-medewerkers vinden dat bedrag te laag en eisen een bedrag van tussen de 20.000 en de 40.000 euro. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek dat er kankerverwekkende stof chroom 6 in verwerkt was. Het vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2017 gestegen naar ruim 28.000 euro. Dat is ruim 6.000 euro meer dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10% van de Nederlandse huishoudens heeft juist een negatief vermogen van in totaal 51 miljard euro. Dat komt vooral doordat de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de huizenmarkt. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het uitroepen van de noodtoestand aan de grens met Mexico. President Trump heeft dat eerder deze week gedaan, zodat hij buiten het congres om geld vrij kan maken voor het bouwen van een muur langs de grens. Onder andere New York en Californië zijn het daar niet mee eens. In het congres is afgesproken $1,4 miljard vrij te maken voor de muur, maar Trump wil minstens het dubbele. Bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Caïro zijn twee politieagenten om het leven gekomen. Drie agenten en drie burgers raakten daarbij gewond. De agenten hadden de zelfmoordterrorist net aangehouden in Egyptische hoofdstad, nadat hij vorige week ook al had geprobeerd een aanslag te plegen. Het weer, vannacht kans op lichte regen, vanuit het westen met minima rond de 6 graden. Morgen zondag, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt erbij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, 19 februari 2019. De extra vroege ochtendshow. We staan aan het begin van een nieuwe lentedag. Met Murat Edouakili. Ja, het gaat weer lekker warm worden vandaag. Feyenoord-fans hebben massaal achter het net gevist in de strijd om de laatste kaartjes voor de halve finale van de beker tegen Ajax. Want wie op 27 februari toch naar de klassieker wil, moet soms wel het viervoudige betalen. Want zo gaat dat. Mensen kopen kaartjes en verkopen ze daarna voor woekerprijzen. Feyenoord dreigt stadionverboden en geldboetes te zullen uitdelen als handelaars betrapt worden. En ook kunnen kaarten volgens de KNVB-richtlijnen worden geblokkeerd. Deze manier van handelen gebeurt niet alleen in de sport. Ook voor organisatoren van muziekevenementen is het een doorn in het oog. De Zwarte Cross bijvoorbeeld. Ze rekenen €15 voor een dagkaart. Maar de kaarten worden voor veel meer verkocht. Je hoort de organisator. Ja, dat is onze organisatie echt een doorn in het oog. We proberen een laagdrempelig festival te organiseren met sympathieke prijzen van 15 piek een dagkaartje kopen. En het gebeurt helaas wel dat soort dingen, of die kaarten worden verkocht voor €100 of zelfs meer. Dus en we kunnen er ook helaas helemaal niks aan doen. En dat is nog wat ergste ervan eigenlijk. Maar hoe vervelend we het doorverkopen allemaal ook vinden, we kopen de kaartjes toch. Want je wil die voetbalwedstrijd of dat festival of dat supervette concert toch echt niet missen. Ik heb voor 5 tientjes gekocht. Voor 5 tientjes? Ja. En als je in januari was geweest, was het €15 geweest. Ja, dom van mezelf. Ja? Toch? Dom van mezelf. En dan mag deze mevrouw niet klagen met die 5 tientjes. Sommige kaarten gaan voor honderden euro's over de toonbank. In 2017 diende SP en CDA een initiatiefwet in bij de extreme winsten bij de doorverkoop van toegangskaarten. Maar deze werd toen weggestemd door de Eerste Kamer. Dit onderwerp zorgt al langere tijd voor discussie. Bij de buren, hier bij NPO 3FM, ging presentator Michiel Veenstra een tijd geleden helemaal uit zijn dak tegen een jongen die kaarten doorverkoopt. Ik ga het echt doorverkopen. Maar je zit dus gewoon mensen die echt heel graag willen, zit jij in de weg om winst te maken? Pretty much. Ik denk niet dat ik de enige ben die dat doet eigenlijk. Ja, maar dude, wat is er nou voor een dick move? Het is wel een dick move inderdaad, maar het is een ontzettende dick move. Oh, zo. Ja, maar er zitten mensen in de wachtrij die echt heel erg graag naar het concert willen en jij zit er voor een paar stinkende... Nee, mond houden. Voor een paar stinkende rotcenten ga jij de boel een beetje oplopen bokken. Maar ik ben serieus niet de enige die... Ja, nou en! Ik ben niet de enige. Ik bedoel agressief, omdat je een ontzettende eikel vindt. Oh, oké. Okay. En dat je bent er nog trots op... Oh, nee. Lekker. Ophangen ook gewoon. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Kaartjes moeten gewoon doorverkocht kunnen worden. Dat is alleen maar slim van de verkopers. En de echte fans die moeten dan maar sneller zijn. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het me weten op 0800-1121. Dus 0800-1121. Lipa en Swan Song. Je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. We hebben het over het doorverkopen van kaarten. Ben jij zo iemand die wel eens een kaartje heeft doorverkocht? En hoeveel winst heb je daar toen op gemaakt? Dat wil ik ook horen. Op 0800-1121. Dus 0800-1121. En voel je je daar een klein beetje slecht bij? Of nee, dat is gewoon slim handelen. 0800-1121. Anton, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind twee dingen. Ik vind het slim handelen, maar ik vind ook dat je de kaarten zou moeten blokkeren. Hm. Dus dat mensen die... Luister, ja. Als ik een kaartje wil kopen en ik betaal €200 voor een kaartje waarvan ik weet dat die €50 kost. Dan weet ik toch dat ik iets niet goed doe. Je bent er zelf bij. Ja. Toch? Dus ja, inderdaad. Ja. Je weet dat je iets niet goed doet of je bent gewoon laat. Precies. Ja. En we kunnen technisch van alles. Dus denk ik ook van, joh, blokkeer het elektronisch. Je weet dat je een kaartje hebt gekocht op een niet legitieme manier. Blokkeren. Maar wacht dus even hoor, Anton. Maar Anton, ik wil heel graag dit jaar naar Tomorrowland in de zomer. Dat is in België. Dat is een groot festival in België. Ja. Ja, ik wil dus graag naar Tomorrowland. Maar het is het tweede jaar dat ik naast vis. Hè. Dus ik heb geen kaartjes weten te bemachtigen. Ja. Ik ga je eerlijk zeggen dat als ik van iemand dus het kaartje kan kopen voor 2 keer het bedrag, of misschien wel 3 keer het bedrag, dan wil ik dat graag wel kunnen doen. Dus ik wil niet dat die kaartjes geblokkeerd worden. Ja, maar je weet toch ook dat dan hou je toch een systeem in stand die niet legitiem is. Dus wat je eigenlijk zegt, door het blokkeren van die kaartjes blijven die kaartjes juist beschikbaar voor de mensen die het echt zelf willen. Wel nodig hebben, ja. Ah, ja, het kwartje valt wat later bij mij. Nou, ja, maakt niet uit. Nee, oké, maar ik begrijp hem nu wel. Ja, als hij maar wel valt. Ja. Ja, inderdaad. Nee, ik dacht even van, ja, Anton zorgt ervoor dat ik dus mijn kaartje uiteindelijk niet kan kopen voor Tomorrowland. Snap je? Dus, maar nee, juist wel. Juist wel, en dan voor een tegen een normaal tarief ook nog. Juist. Ah, Anton. Ja, we hele goeie dit. Het zelf in stand. Hele goeie dit, hele goeie dit. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. Heel goed programma, ga zo door. Dankjewel, Anton. Ton. Goedemorgen, Ton, Rotterdam. Hey Ton, hoe is het? Met mij goed. Ja? Ik heb vroeger genoeg verdiend aan die kaartjes. Zoals de lekkere bijdienst. Oh, wat ben jij slecht. Nee, ik ben niet slecht. Ik praat over 60 jaar geleden. Ja. Hoe werkte dat toen? Want kaarten werden toen niet verkocht via het internet. Ik praat over 60 jaar geleden. En dan hadden dus sigarenwinkels. Je had een voorverkoop. En dan ging het dan. Je moest je wel heel de nacht voor de deur leggen. Toen was je open ging. Dat je de eerste was, of de tweede, of de derde. En dan ging je daar 10 kaartjes halen. Voor Sparta Feyenoord. Of Feyenoord Sparta. Mm-hmm. Nou, en dan ging die voor het stadion staan met die kaartjes. En die had je zo kwijt. Voor je 3-4 dubbelen. Ah, en dat was aardig bij. Vond je dat niet sneu voor de mensen die echt gewoon serieus naar die wedstrijd wilde gaan en de kaartjes eigenlijk voor... Nee, die kwamen gewoon zonder kaartje naar het stadion. Omdat die wisten dat er mensen stonden. Die zeiden wat kaartjes gingen zonder te verkopen. En dat was aardig bij verdiensten. Ik heb aardig bij verdiensten gehoord. Wat kostte zo'n kaartje vroeger? Normaal, hè? Nou, bij zo'n sigarenboer. Ja, in mijn tijd wonen zij Sparta 50 cent... Hoeveel? En dan had je dan weer, wat? Nou, 50 cent. Ik praat over 60 jaar geleden. 50 cent? En dan zit pas 1,50. Ik ben echt veel te laat geboren. Als ik het allemaal zo hoor. Kort, nou, en de Sparta. Ik voetbalde zelf in Sparta. Ik had een seizoenkaart. Mm-hmm. Want omdat ik voetbalde, dit was op kaart. Voor 750 per jaar. En dan voetbalde ik in Sparta. Had ik ze stil. En de klap van de sigarenboer. S'morgens met een dekens omheen. Met meer mensen. Ja. Om daar als eerste kaarten te kopen. En dan ging ik voor het Feyenoord stadion slaan. En voor het Sparta stadion. Sparta Feyenoord. Dat was altijd uitgezocht. En dan verkocht ik dat kaartje voor 2, 3, 4 dubbelen. En dat was aardig bij. Oké, dus je kocht het kaartje voor 50 cent. En je verkocht het kaartje voor 1,50 gulden. Nou, niet allemaal 50 cent, maar ook kaartjes bij je in de tribune. Die kostte 3 euro of 3 gulden. 3,50, 2,50, langer zij. Korter zij 1,50. En staantribune had je nog staanplaatsen bij Sparta. Ja. De houten tribune. Ik praat 60 jaar geleden, hè. Wat een leuk. Ik vind het zo een bijzonder. Maar ook vanwege de bedragen. Dat maakt het verhaal extra bijzonder. Dankjewel voor het bellen, Ton. LCA Garnier in de NPO Radio 1-app. Die appt: ik had een kaartje van André Hazes in Ahoy, maar door ziekte kon ik niet en heb het kaartje doorverkocht voor het bedrag dat ik er ook echt voor betaald had. Ah ja, zo kan het dus ook. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Marat, Timo. Hey, ik vroeg me af, is het tegen een hoge prijs doorverkopen van kaartjes? Is het niet een beetje vergelijkbaar met het de woekerprijzen verkopen van voedsel tijdens de Tweede Wereldoorlog? In de hongerwinter? Want toen hadden mensen ook... Die mensen die kaartjes willen hebben, die zijn vaak heel erg... die verlangen daar erg naar. Bijna net zo erg als mensen naar voedsel kunnen verlangen als ze honger hebben. Ja, heel veel mensen gaan deze vergelijking pijnlijk vinden. Maar volgens mij klopt het wel als je zegt, Timo. Sommige mensen willen kaartjes inderdaad net zo graag als voedsel. Er is niks geks mee gezegd. Ja, maar uiteindelijk, ik bedoel niet mensen te kwetsen hoor. Dat is echt helemaal niet de bedoeling. Maar nee. Ik wil alleen maar zeggen dat op die mensen die op die boeren die tijdens de hongerwinter voor boekenprijzen voedsel verkochten, daar werd achteraf ook heel erg hard over geoordeeld. Dus ik weet niet waarom mensen dan denken dat ze met kaartjes dat wel kunnen doen, zeg maar. Dus het is niet de bedoeling om die vergelijking te trekken, maar meer om dat mechanisme bloot te leggen. Ja, nee, ik snap het. Het is fout. Dus dat mensen die kaarten opkopen en het uiteindelijk met winst doorverkopen. Nou, het is in het kapitalistisch systeem is het niet fout in de markteconomie, maar moreel is het wel kwestieus, laat ik het zo maar zeggen. Ja, duidelijk verhaal. En wat ik ook nog wil zeggen... Ja, Timo. Want ik was wel heel erg, vorige uur dacht ik van, niemand is lid van een groep in een democratische rechtsstaat. Zelfs niet als je als lid van een groep wordt behandeld. Ik begrijp hem nog niet helemaal. Je bent een individu. Je bent geen lid van een groep. Zelfs niet als je zo wordt behandeld. Dus je kan wel behandeld worden als een lid van een groep. Maar je bent altijd een individu. Ja, als je daardoor een scheiding tussen jou en andere mensen laat maken, dan word je er altijd zelf ook slechter van. Dus het is sowieso niet zo verstandig. Nou, dat is gezegd. Timo, dankjewel. Er komen ook veel reacties binnen via social media. Johan heeft een oplossing. Gewoon de kaartjes niet meer kopen voor zo'n belachelijk bedrag. Blijven ze er lekker mee zitten. Als we dat maar lang genoeg volhouden, is het niet meer lucratief. We moeten met z'n allen even doorbijten. Maar er is dus wel een oplossing. We hebben het over doorverkopen van kaarten. Tegen veel hogere prijzen. Is dat fout of niet? En heb je het zelf gedaan? Waarom? Bel me. 0800-1121. 0800-1121. You might be. Lost in the Fire van The Weeknd. En we hebben het hier over dus het doorverkopen van kaarten. Opkopen voor bijvoorbeeld 10 euro... en dan het doorverkopen van zo'n kaartje voor 100 euro. Is dat oké of niet oké? Reginald, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Reginald nogmaals. Ja, ik vind het wel oké. Het is gewoon een slimme manier van handelen. Maar je benadeelt daar dus mensen mee die kaarten heel graag willen... en misschien door jou de kaarten niet meer kunnen kopen. Ja, dat ben ik mee eens. Maar laten we eerlijk wezen. We krijgen natuurlijk wel een hele goede prijs van Rutte 3. Van de Kamer. Die doet precies hetzelfde. Ach. Ja. Zo zie ik het helaas wel, ja. Oké, jammer hoor. Ja. Dus wat zij doen, dat mogen wij dus dan ook maar doen. Ja, zeker. Want dat is het goede voorbeeld wat kabinet Rutte geeft. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. We gaan de stemmingen allemaal krijgen. En dan worden de beloftes gedaan, bla bla bla bla bla bla. Ja. En als de stemmen binnen zijn, trekken ze alles terug. Is ook oplichting. En waarom mag de jongen die kaarten niet verder verkopen? Die verdient ook zijn geld en dat doet de Kamer op precies dezelfde manier. Dus we leren het van Rutte 3. Dat is mijn mening. Reginald, dankjewel. Nick in de NPO Radio 1-app. Mijn vrienden kopen ook vaak meerdere kaartjes... maar die verkopen ze dan in de kenniskring door voor de verkoopprijs. Het komt namelijk regelmatig voor dat ze niet zeker weten... of ze beschikbaar zijn tijdens het festival of concert. En Linde die komt nog even terug op de muziek die we net draaiden. Top, heerlijk nummer, onverwacht op Radio 1... geproduceerd door mijn favoriete DJ, Gesaffelstein... terwijl ik 's nachts aan het werk ben. Mega bedankt. Graag gedaan, Linde. Peter, je had nog een leuke anekdote over het doorverkopen van kaarten. Goedemorgen, Morad. Hey, goedemorgen, Peter. Ja, dan zit je daar als goed bedoelde presentator... en dan krijg je zo'n man aan de lijn, dat is in het eerste uur. Ja. Aan het begin van het eerste uur, dan zeg ik maar zo... als hart onder de riem voor jou... Ja. Zo'n man belandt later misschien eens een keer in het ziekenhuis... en dan krijgt hij allemaal zwarte verpleegsters aan zijn bed. Wat een nachtmerrie lijkt me dat. Maar dat lijkt me toch heel erg, of Marokkaanse verplegers. Dat lijkt me heel erg voor die man. Dan krijgt hij opeens Marokkaanse verplegers, Jan. Zo'n scenario zie ik wel voor me. Ik zou dat... dat wil ik hem eigenlijk ook niet aandoen. Ja. Nou ja, misschien leert hij het dan en misschien leert hij ermee omgaan. Ja. Wie weet, het is nooit te laat om te leren natuurlijk. Maar even voor alle duidelijkheid, Peter. Ja. Ik slaap er geen seconde minder om, hè? Nee. Maar dat is natuurlijk allemaal inherent aan je functie. En dat is toch wel bijzonder hoe je daar toch mee omgaat. En het lijkt me ook moeilijk, want je wordt ermee overvallen. Nou ja, dat is gewoon ook een beetje... Het was een beetje het politieke klimaat de afgelopen jaren, toch? Waardoor je en het is nog een lange weg te gaan voordat wij hier in Nederland die ideale situatie bereiken, maar het kan allemaal nog gebeuren. Ik zie het allemaal best wel rooskleurig voor. Komt allemaal wel goed. Ja. Peter, ja. De kaartjes. Nou, ik heb ik kwam eigenlijk op het idee om te bellen toen ik Ton hoorde. Want mijn herinneringen gingen ook weer open. Ik kom dan uit 020, Amsterdam natuurlijk. En daar was het allemaal Ajax. En ik ben iets jonger dan Ton. En bij mij waren de prijzen in die tijd, toen ik 18 was, in 69. 68, 69. En daarvoor 67, 70 waren de prijzen al 2,25, 2,50 voor zo'n beetje voor een staanplaats. En dat was natuurlijk allemaal Ajax, Amsterdam, de Meer, Olympisch Stadion, noem maar op. Maar we gingen ook naar de uitwedstrijden. En op een gegeven moment was het natuurlijk weer Feyenoord-Ajax. 20 april, ik heb net even op het kaartje gekeken wat ik nog steeds heb. En dat is een bijzonder kaartje. Staantribune, staanplaatstribune in het Feyenoordstadion. 2,25 was die prijs. En, maar goed, wij gingen daar naartoe. Maar wij waren 18 jaar of zo, rond die met een vriend van mij. En we hadden geen geld natuurlijk om voor de trein. En we gingen dus liftend naar Rotterdam. En dan probeerden we daar dat stadion glippend, noemden we dat, glippend in te komen, dus zonder te betalen. Ja. Hè? Dat was de gang van zaken, zodat we dat toen deden. We waren jong en nou ja, dat werd, op grote schaal werd dat gedaan. En nou ja, dus wij hadden op een gegeven moment een lift van een aardige man uit, nou ja, uit Amsterdam, die ook naar die wedstrijd ging. Maar ging dat makkelijk dan? Zo, Ja, dat was dan de uitvalsbasis bij het Hoofddorpplein. Dat was de oude weg nog naar Rotterdam. Ja. Daar ging je dan staan. Met de AIS-vlag hadden we bij ons natuurlijk. En dus degene die ons meenam, die was ook een AIS-supporter. Dus we zaten in die auto. Nou, het was gewoon een gezellig gesprek onderweg. En die man heeft helemaal niks gezegd. En toen kwamen we dus in Rotterdam aan. En dus, hij had dus van ons al gehoord. Nou, wij proberen dat stadion in te glippen natuurlijk. Ja. En toen kwamen we dus daar. En toen waren we uitgestapt. En toen namen we afscheid van die man. Een prettige wedstrijd. En toen zei hij van, jongens, wacht even. Ik heb hier een sigaren, mijn doosje sigaren. En die maakte hij open. En er zaten daar 2 kaartjes in. Van 2,25 staantribune. Nee. Om te verkopen. Hè? Dus ja. Precies hetzelfde wat Tom vertelt. Ja. Waar ik ook bekend mee was. Die mensen stonden allemaal op het stadion, op het plein, bij het Feyenoordstadion. En ook in Amsterdam was dat zo. Daar werden die kaarten gewoon verkocht. Hè? En hij had die 2 kaartjes, die had hij dus voor zichzelf meegenomen om in Rotterdam voor, nou ja, het 4, 5, 6 tienvoudige te verkopen. En die gaf hij aan ons. Nou. Wij waren helemaal sprakeloos. Ik had je gezicht willen zien. Ja, we waren helemaal sprakeloos. We vonden het zo geweldig. Dus ik heb dat kaartje ook met nog andere bijzondere kaartjes van de Europa Cup wedstrijden van Ajax en zo. Heb ik in de schilderij ingelijst. Die hangt al 50, 60 jaar in mijn huis. Dat kaartje dus ook. En dat was echt heel bijzonder. Maar wat er tegenwoordig gebeurt. Kijk, dat op kleine schaal, hè, want ik heb ook heel veel naar popconcerten of naar optredens van popgroepen geweest, van grote rockbands. Daar werd dan ook wel, dan moest je in de Nieuwe Muziekhandel in de Leidse Straat in Amsterdam, dan moest je in de rij staan. Hè, en dan kocht je ook een aantal kaarten extra voor de zwarte verkoop. Maar ja, dat waren kleine aantallen. Hè? Dat waren 6 kaartjes of zo die je extra nam. Ja. Maar nu is het dus gigantisch aantallen. Die mensen kopen honderden kaarten tegelijk. Klopt. Ja, dat is een beetje bedenkelijk. Klopt, inderdaad. Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar daardoor grijp ik dus altijd mis bij Tomorrowland. Weet je wel, en dat is echt iets waar ik nog naartoe wil, nu ik nog kan. Nu ik er de kracht nog voor heb. En elk jaar is het gewoon weer geen kaarten. Weet je, dan kun je ze voor het tienvoudig. En zo'n kaartje kost €110 per dag. En dus als je 1 dag festival mee wilt maken, kost het gewoon 110. Maar als je dan op de zwarte markt kijkt, dan kosten ze minimaal €1000 per dag. Ja, sorry maar daarom denk ik vertel deze anekdote ook, omdat toen in 1969 was de mentaliteit nog zo danig, blijkbaar, dat zo'n man dat gewoon deed. Hij zegt, die jongens die liften helemaal naar Rotterdam en ik heb die 2 kaartjes in mijn binnenzak en nou, weet je wat ik doe? Ik geef ze aan die jongens. Ach, nou, geweldig, wat een verhaal. Wat een verhaal. Om mijn leven niet te vergeten. Nee, zeker. Dankjewel. Dankjewel voor deze positiviteit, Peter. Ja. Doeg. Oké, dan. Doei. Christian, goedemorgen. Radio uit. Dank je. Ja, volgende. Kijk, toen mijn Roland kaarten. Kijk, het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Ik handel er zelf ook in. Ik heb dit jaar ook weer het een en ander gekocht. Tomorrowland. Tomorrowland, onder andere. Maar ja. Christian, ik bedoel, ik ben op tijd ingelogd op die website. Jij bent ook ingelogd zoals elk ander mens. En jij hebt zelfs kaarten over voor de handel. Ja, ik had gewoon geluk en jij niet. Kijk, en ik zou je wel zeggen, ik heb gewoon tegen een aantal vrienden gezegd, jullie kunnen dit of dat van me krijgen als jullie ook 2 februari om 5 uur gewoon klaar zitten. Weet je, dat was die laatste badge natuurlijk. Ja. En die hebben ook klaargezeten. En weet je, de een kwam wel door en de ander kwam niet door. En ik hoorde net een morele tekortkoming. Dat vind ik erg ver gaan. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Ja, het werd vergeleken met voedsel tijdens de hongerwinter. Ja, dat vond ik een vergelijking die ik niet op vind gaan. Maar dat tezijde. Kijk, ik zie het ook een beetje zo. Je hebt de mensen die snel op het laatste moment beslissen en je hebt mensen die plannen. En ik ben zelf iemand die op het laatste moment graag beslist. En als ik nu niet weet of ik naar Tomorrowland wil, maar misschien dat weekend zelf denk van, ja, ik wil toch. Ja, dan moet je dat extra betalen. Ja, dus en, voor die mensen ben jij er. Ja, zo moet je het een beetje zien. Kijk, een tijdje terug had je een boksgevecht en dan kon je kaartjes verkopen. En ik had dat niet gedaan, ik wist niet of ik wilde. En ik heb op de dag zelf besloten van ik wil. En weet je, dat was toen in de bios. Dat ging McGregor Mayweather en dat waren kaartjes van een tientje. En uiteindelijk is een jongen mij die kaartjes verkocht voor 15 euro. Weet je al, 50%, prima. Ik wilde op het laatste moment toch daarheen. Nou ja, dan moet hij een beetje voor betalen. Ja. Zo werkt het. Ik vind het natuurlijk ook super interessant vanwege dat Tomorrowland verhaal. Hè? Dus zo'n kaartje kost toch 110 euro per dag. Hè? Dat had ik correct. Als je dan even zo'n dag uitkiest. Ja, ik koop meestal een weekend gelijk. Ik koop meestal gewoon een heel weekend. Een weekender? Ja. En wat kost zo'n weekender normaal? En wat kost zo'n weekender dan als je hem op het laatste moment bij jou koopt? Ja, je moet gewoon zien als het is drie. Ik koop hem voor 300 euro. En er zijn er een paar en die gaan voor 500 euro weg. En er zijn er een paar en die gaan voor 800 euro weg. Ergens daartussen. Maar de meeste richting de 5. Ja. Dus je verdubbelt je geld eigenlijk net niet. Het is niet heel overdreven wat of je doet. Zo werk ik. Ja. Nee, want ik zie ze ook voor 1000 euro weggaan. Ja, en wat de gekke voor geeft. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook mensen, de nieuwe iPhone komt. En die is 800 euro, ik noem maar wat. En dan gaan mensen in de rij staan en die hebben hem als eerst. Ja, dan kan je hem de dag erna verkopen op Marktplaats voor 1000 of 1100 of 1200. Ja, nou ja, dan betaal je dus iemand een paar honderd euro om voor jou in de rij te staan. En ben je bereid dat te betalen? Kijk, ik begrijp het hoor. Weet je, 100 en 1000 euro is een bijzonder verschil. Weet je, dat gaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over. Morele tekortkoming. Ja, weet je, toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, nu moet ik wel even bellen. Want dat vind ik wel heel ver gaan. Ja, duidelijk verhaal. Christian, ik wil je wel bedanken man, voor het uitleggen, zeg maar, hoe je erin staat. En voor wie die kaartjes dan uiteindelijk zijn bedoeld. Het geeft wel wat begrip. Het brengt wel wat begrip. Oké. Ja. Fijn. Ja, dank. Dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Zaida, vriendin van de show. Ja. Ja, je gaat de mensen hopelijk een goede tip geven, hè? Ja. Oké. Ik wilde vorig jaar kaartjes voor spijkers met koppen. En bij jullie op die site waren ze 19,50. Maar op een andere site nog veel meer. Hallo? Ja. Dat was toch de inleiding? Ik ben een muziekje. Ja, dat is toch leuk. Ja. Je gaat toch een tip geven? Je gaat ons nu toch vertellen hoe we uiteindelijk aan kaartjes kunnen komen? Ja, dus dat vond ik heel raar. Hallo? Ja, Zaida, komt er nog een tip? Ja, of ga je nu alleen maar zeggen wat je raar vindt? En... Nee, dat heb ik aan jouw regisseur gezegd. Van, ik lees hier, Zaida heeft nog een tip over het kopen van kaartjes. Ja, dus dat wilde ik even zeggen. En vroeger ben ik naar Michael Jackson geweest. En dan kon je maximaal 2 of maximaal 4 kaarten kopen. Maar dan moest je voor de rij gaan staan bij het VVV-kantoor. Ja. Of bij de krant. Maar wat is nu de tip? Nou, dat je goed op moet letten. Echt een hele slechte tip. Sorry dat ik het zeg. Ja, nou ja, dat mag je vinden. Ja, toch? Dus maar die mensen moeten zelf even denken, kijken. Of ze het wel of niet betalen. Oké. Okay. Zaida, dank je wel weer voor het bellen. Oké, is goed. Doeg. Doeg. Ja. Zij dat dus. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ik wil het zo meteen hebben over doula's. Heb jij daar wel eens wat mee te maken gehad? Of denk je van nee, ik hoef helemaal geen doula aan mijn bed? Het is vooral volgens mij de vrouwen die begrijpen waar ik het op dit moment over heb. Meepraten doe je op 0800-1121. Dus 0800-1121. Reageer mag ook via de app en dat kan via de NPO Radio 1-app gratis voor op je mobiele telefoon. We don't wanna believe it that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should have known better, but kept on trying it. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out on chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy now. Yeah, I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy now. If I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you. Kygo en Sandro Cavazza met Happy Now. Nog even over die kaartjes. Henk van Ewijk die heeft daar nog over. Artiesten als Najib kunnen veel meer vragen voor die kaartjes, maar doen dat niet omdat ze het betaalbaar willen houden voor iedereen, juist in de samenleving. En waarom benoemt niemand het feit dat de winst van de kaartjes eigenlijk naar de uitvoerend artiest hoort te gaan? Met vriendelijke groet van Henk. Dankjewel, Henk. Wij gaan. Praten we je bij over het laatste nieuws, zodat jij straks precies weet waar het over gaat bij de koffieautomaat. Een rechter in Nicaragua heeft een van de leiders van de oppositie onder de bevolking veroordeeld tot 216 jaar celstraf. Medardo Marena werd schuldig bevonden aan terrorisme en deelname aan georganiseerde misdaad en kreeg 3 keer levenslang. De leider van een boerenvakbond die ook aan vredesgesprekken met de regering had deelgenomen hoeft volgens de grondwettelijke bepalingen maar 30 jaar van de straf uit te zitten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij onrust door voorgenomen herzieningen van de regering sinds april 2018 minstens 500 mensen omgekomen in Nicaragua. Ook zitten volgens de EU honderden mensen ten onrechte achter tralies. De zaak die tegen Harvey Weinstein is aangespannen wegens seksueel misbruik is een maand uitgesteld. De rechtszaak staat nu gepland om op 3 juni te beginnen. De rechters stemden in met een nieuwe datum omdat de advocaten van de gevallen producent om meer tijd hadden gevraagd. Op 8 maart moet Weinstein zich melden voor een verhoor voorafgaand aan de zaak. 16 Amerikaanse staten vechten de noodtoestand aan die president Trump onlangs uitriep. Onder andere de staten New York en California vechten het besluit van de president aan. Trump riep de noodtoestand uit om een muur te kunnen bouwen bij de grens tussen de VS en Mexico. Hij wil hiermee het benodigde geld, ruim 5 miljard euro, bijeen zien te krijgen. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Hertogin Meghan Markle is al bijna 7 maanden zwanger van haar eerste kindje. Naast de verloskundige staat er straks ook een doula naast haar bed. En een doula is een bevallingscoach. Verloskundige in opleiding Corian Renieri legt uit waarom een doula heel belangrijk kan zijn voor een vrouw en haar partner en wat ze precies doet. Tijdens de bevalling kun je als zwangere en de partner veel verschillende gezichten zien. Omdat de verloskundige en het eventueel medische personeel in het ziekenhuis van dienst kunnen wisselen tijdens de bevalling. Een doula blijft continu bij de bevalling en zorgt dus voor continue support. Ze voert geen medische handelingen uit, maar ze zorgt er juist voor dat de rust tijdens de bevalling bewaakt blijft. En zorgt ook voor ontspanning door bijvoorbeeld massages te geven en ademhalingsoefeningen te doen. Lekker. Daarnaast is het ook een taak van haar om de wensen en behoeften rondom de bevalling van de cliënt te bewaken. Ja, ik bedoelde wat ontspannen voor zo'n vrouw. Ook in ons land worden deze coaches steeds populairder. Saskia ten Kate beviel met de hulp van een doula en legde uit wat dit voor haar betekende. Rust en vertrouwen en een fijn gevoel om 1 contactpersoon te hebben die mij kent en die me op mijn gemak kan stellen. En intussen, als er medische noodzakelijke dingen zijn, daar zijn anderen voor verantwoordelijk. Corian legt dan ook uit waarom ze juist in ons zorgsysteem een doula een goede ondersteuner in het zorgsysteem vindt. Als ik kijk naar hoe het huidige geboortezorgsysteem is ingericht, denk ik dat een doula zeker wel belangrijk kan zijn tijdens de bevalling. Dat komt naar mijn mening vooral omdat de doula kan zorgen voor continue support, wat andere zorgverleners meestal niet kunnen doen, omdat ze van dienst moeten wisselen bijvoorbeeld. En deze continue support of continue begeleiding is belangrijk, omdat uit onderzoek bijvoorbeeld is bewezen dat daardoor de bevalling minder vaak eindigt in bijvoorbeeld een kunstverlossing, dus een geboorte met vacuümpomp of een keizersnede. Maar de bevalling bijvoorbeeld ook korter duurt en zorgt voor een grotere tevredenheid van de vrouw. In Nederland zijn er 3 opleidingen voor doula, maar het is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich dus doula noemen. Maar volgens doula Joyce Hoek-Poula is het zeker een pluspunt als een doula een opleiding heeft gevolgd. En de 3 opleidingen in Nederland die zijn alle 3 erkend door de Nederlandse beroepsvereniging voor doula's. En dat in zichzelf is een kwaliteitskeurmerk. Op dit moment vergoeden maar een paar zorgverzekeringen de begeleiding van een doula, terwijl er dus wel heel veel voordelen aan zitten. Zowel op mentaal als op lichamelijk vlak. De stelling is dan ook, de doula moet worden vergoed door de zorgverzekering. Praat met me mee op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. hope they will say that he was obsessed and it was okay. Klaus en Alex Cruz. Een doula, dus een soort support tijdens je zwangerschap en tijdens de bevalling. En een doula maakt bijvoorbeeld ook een zwangerschapsrapport met leuke foto's. Ook dat hoort bij de taken van een doula. Maar moet dat eigenlijk niet vergoed worden door de zorgverzekering? Want het gebeurt namelijk op dit moment niet. En een doula kost zo'n 700 tot 1000 euro. Rick, die appt mij via de NPO Radio 1-app. Die zegt, de medische noodzaak lijkt mij onvoldoende. Gewoon zelf aftikken. Maar Jan-Willem, jij denkt er anders over. Nou, bovenaan staat dat inderdaad het aangetoond moet worden. Dat het wetenschappelijk aangetoond moet worden dat het dan oplevert. Dat het een betere kwaliteit van een start van een kind oplevert. En ook minder risico's op dure vervallingen met allerlei medische toestanden en bellen. Als dat wetenschappelijk bewezen wordt, dan vind ik dat het in de basisrekening thuis wordt. Als dat niet aangetoond wordt en het dus feitelijk een luxe product is, dan zou je het in een aanvullend pakket kunnen opnemen waar je dan zelf voor kan kiezen. Ah, en als je dan zeg maar hoort, we hebben nu uitgelegd wat een doula doet, noodzakelijk? Of denk je van nee, dit is een luxe product? Ja, ik hoorde een vrouw zeggen dat volgens haar aangetoond was dat het betere bevallingen oplevert met minder medische complicaties, met minder vacuumpompen of minder aantal bevallingen met complicaties erbij. En ik denk dat dat best wel wat waard kan zijn voor zowel moeder als voor het kind uiteraard. En daar, als dat aangetoond wordt, dat is een doula helpt om die kwaliteit te verhogen. En daarmee ook dus bij te dragen aan een betere start en ook minder zorgkosten. Dan mag het in het basispakket. Als dat niet wordt aangetoond, dan is het dus een luxe product. En mag het inderdaad in het pakket worden meegenomen. Ja. Waar mensen zelf kunnen kiezen en zelf kunnen betalen. Jan-Willem, dankjewel. Goed zo. Meepraten kan op 0800-1121. Is zo een doula belangrijk genoeg om uiteindelijk vergoed te worden door de zorgverzekering? 0800-1121. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, die doula. Hallo? Doula, hallo. Ja, de trola, ja. Ja, de brulla. Je gelooft er niet zo in. Ja, wat voor dit heb je nog als partner dan? Sta je er als lulletje roze water achter te kijken hoe een of andere trola met jouw schaal foto's dat bij is van de bevalling? Wacht even hoor. Het kan zijn dat je als partner, dat dit je eerste zwangerschap is hè, van je vrouw. Dus het kan zijn dat je totaal niet weet waar het over gaat. Ja, we hebben allemaal een zwangerschap meegemaakt. Dat gaat allemaal heel natuurlijk. Ik heb zoiets die Amerikaanse toestanden halen allemaal deze kant op. Laten we nou dat even normaal blijven doen. En daarbij moet ik straks, we hebben bijna 60 jaar gaan betalen voor een of andere troela die naast het bed staat van een zwangere vrouw. Ik denk er niet aan. Maar deze, dan moet ik wel zeggen, deze doula weet bijvoorbeeld wanneer bijvoorbeeld de vroedvrouw een medische term gebruikt, dan weet deze doula waar het over gaat. En dan kan zij dat dus uitleggen aan de vrouw die aan het bevallen is. Nou, volgens mij zijn vroedvrouwen heel erg kundig in Nederland. En die kunnen prima een Jip en Janneke taal uitleggen aan een zwangere of bevallende vrouw wat een medische term inhoudt. Lijkt mij zomaar. Maar... Ja. Ik vind het wel grappig dat, dat het mannen zijn die nu bellen om mij te vertellen dat zo'n doula eigenlijk onzin is. Nou, laten we even voorstellen, dat zo'n doula, denk ik, ja. De bewijzen van de zwangerschappen ze worden beter en minder met zo'n pistool uit je hoofd trekken. Ik heb zoiets, hoe vaak is het gebeurd met zo'n doula erbij? Wat zijn de statistieken? Zijn er 100 bevallingen geweest dan met zijn dame erbij? Of 1000 of 5000? Nee, maar wat het ermee is, Rob. Je vrouw, als je dan een vrouw hebt die zwanger is. Die heeft er een soort vriendinnetje bij. Ze kan haar namelijk 24 uur per dag WhatsAppen. Ja, maar waar heb je dan een partner voor nog? Ja, maar ik hoor dat je nu ook aan het werk bent. Je bent onderweg. Ik ben onderweg naar mijn werk, dat klopt, ja. Ja. Nou, ik denk niet dat jij zo meteen... Als mijn vrouw moet bevallen, ben ik met 5 minuten thuis, hoor, geloof mij. Ja, oké. Okay. Dat weet je toch. Je weet toch ongeveer wanneer je vrouw bevalt. Daar hou je als man de rekening mee. Je hebt op je werk geregeld als je komt dat je naar huis toe gaat. Ja. Als je al niet vrij bent. Laten we daar nog ophouden met al die onzin. Met doula's en doula's en... Laat die doula. Ja, oké. Okay. Die doula kan je gestolen worden, ik hoor het. Oké, okay, duidelijk verhaal, Rob. Dankjewel voor het bellen. Meneer De Jong, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het doula doekoe? Of een doula? Ja, doula kost wel doekoe, ja. Het is niet gratis, ja. Nee. Nou, ik kom uit een generatie met 9, 11 kinderen. Mm-hmm. Oh, ja, waar zijn we mee bezig? In die tijd vloepten ze er allemaal uit, maar tegenwoordig moet er weer een doulaatje bij komen. Ja, maar dat doulaatje zorgt ervoor dat je vrouw heel fijn en heel smooth door die zwangerschap heen gaat. Sterker nou, nog, al mijn vrouw... aan het einde van de zwangerschap krijgt ze ook een zwangerschapsverslag. Ja, ach meneer, wat zijn we nou mee bezig. Hier, het is al geen beschermd beroep. Dat wordt weer wat. Ik zal u nog wat vertellen. Ik vind het zonde van mijn geld. Want dan ben ik wel haar doula. Want net wat die man zei, je staat er een lul bij of de doula erbij staat. Dan gaan we lekker met dat geld op vakantie. Wat vindt u daarvan? Ja, oké. Okay. Maar nu spreek je wel voor de vrouw, hè? Dus ik bedoel... Ja, ach. Jawel, want ik hoor ik vooral. Heb vier kinderen. Ik hoor vooral ik heb vier een financieel tegenargument. Ja, begrijp ik. Ik heb 4 kinderen. Nou, ik was de verwekker. Ik was de man en ik was de doula en ik was de doekoe. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat ik weet waar je staat. Dankjewel, meneer De Jong. Ja, duidelijk verhaal. Een doula kan dus een hele zinnige en goede aanvulling zijn in de verloskamer. Dat wel hoor, maar toch zou verloskundige in de opleiding Koryaan het graag anders zien. Als toekomstig verloskundige zou ik deze continue begeleiding het liefst zelf willen geven. Maar meestal is dit niet mogelijk en daarom ben ik blij dat er doula's zijn. En ik vind het werk wat zij doen dan ook erg belangrijk. Nou, toch wel. Tina, goedemorgen. Goedemorgen, ik vind het zo grappig dat alleen mannen reageren. Ik begrijp er werkelijk waar niks van. Maar dat meen ik echt, nee. Ik snap hier helemaal niet. We hebben het over doula en zwangerschap en hoe belangrijk het wel niet is voor een vrouw dat zo'n doula er misschien wel is. Precies. En dan zijn het alleen maar mannen die me bellen om te vertellen wat voor een grote onzin zo'n doula wel niet is. En dat we het geld beter kunnen... Daarom bel ik ook. Ja, Tina. Want weet je wat het is? Ze hebben allemaal grote praatjes, maar je hebt ook mannen die flauw vallen. Dus zij voelen de pijn niet. En weet je, voor de ene vrouw, als er complicaties bij komen, is het oké, weet je wel. Dan word je een beetje afgeleid. Mm-hmm. Maar ja, ik heb zelf een zoon, maar ik was wel blij dat ik helemaal heb meegemaakt. Snap je? Het is voor iedere vrouw verschillend, vind ik. Ja, heb jij ervaring met zo'n doula? Nee, helemaal niet. Maar ik weet je, het leidt je wel af. Ja, de ene vrouw vindt het prettig, de andere niet. Want je wilt toch je bevalling helemaal meemaken. Tenminste, als het je eerste kind is. Ja. Snap je? Ja. Ja, ik snap hem inderdaad. Tina, wat fijn, een vrouwenstem in de uitzending. Dat wil ik graag meer horen. Die mannen, dat is een beetje dominante Stemgeluid heb ik nu de afgelopen twee uur. Maar fijn dat je hebt gebeld, ja. Tina. Dankjewel. Fijn, dag. Sietske in de NPO Radio 1-app. Ik vind het geldverspilling zo'n doula. Als je het wil, moet je er zelf voor betalen, vind ik. Echt onnodig. De verloskundigen en gynaecologen zijn goed opgeleid en weten er prima mee om te gaan. Maar wanneer je door omstandigheden de bevalling en of zwangerschap alleen door moet, is het misschien voor deze mensen een geschikte ondersteuning. Dankjewel, Sietske. Christina, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Morat. Ik ben een vrouw en ik ben ervaringsdeskundige, kan je wel zeggen. Fijn. Ja. Oké, vertel. Mijn dochter is inmiddels al 40 jaar oud. Dus het is lang geleden, maar toen woonde ik in Guatemala. Je klinkt zelf 40. Wat zeg je? Je klinkt zelf nog maar 40. Oh, nou, dat is weer heel aardig van je, maar... Ja. ik woonde toen in Guatemala en ik heb toen een cursus gevolgd. Dat was de Lamas-methode van een Franse arts. Ja. En dat is dat was dan door ademhalingsoefeningen en zo pijnloos. Nou, niet pijnloos, maar dus een bevallingshulp. En die heb ik gedaan. En de leidster van die cursus, die kon je dan ook inhuren om je te begeleiden bij de bevalling in het ziekenhuis. En dat heb ik gedaan. En het is me heel goed bevallen. Het was een hele mooie bevalling. Dus nu heet dat doula. Dat was toen was dat natuurlijk niet zo. Juist. Maar ik vond het heel prettig. En het is heel goed gegaan. En het is inderdaad zoals je dan iemand bij je hebt die er van af weet. En die er al bij je dan is. En je kan sturen en zeggen doe nou dit en doe nou dat en zo. Dus dat was heel prettig. En ik vind wat die meneer zei, dat je het dan zou kunnen doen als een extra pakket bij de verzekering. Mm-hmm. Dat vind ik juist. Ik vind het niet in de basispakket, maar wel als extra verzekering dat je dat af kunt sluiten. Dat zou wel mooi zijn. Dus een waardevolle toevoeging aan het verhaal. Dankjewel voor het bellen, Christina. Oké, succes. Dankjewel. Jozef, ik ga je heel snel even erin halen om je te feliciteren, want je bent vader geworden 2 weken geleden. Ja, Morat, ja. Dankjewel. Super, ja. Ja, met super, want ik moet dus tot de raad van de ochtend. Ja, ik hoop je snel weer te spreken, ja, maar we moeten afsluiten met de laatste woorden van Piet. Snap ik. Oké, dankjewel. Snap ik, super, man. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hoi, hoi. Piet. Gaan verhaal nummer 15. Daar ga je al. De nieuwe orgaandonorwet van 2020. Het staat buiten kijf dat gratis organen noodzakelijk zijn voor mensen die erom zitten te springen. Maar of de nieuwe wet nu op een goede manier daar invulling aan geeft, dat valt nog te bezien. Nederlanders krijgen in 2019 2 keer een brief waarin wordt gevraagd of men wel of geen donor wil zijn. Indien men op die brieven niet reageert, neemt de wet aan dat je orgaandonor bent. Ziet u het al voor zich in de ziekenhuisgangen, zoals nu al gebeurt in België, dat getraumatiseerde nabestaanden op de vuist gaan met een chirurg die net de organen heeft geoost, terwijl men van niets wist en ook de overledene in principe tegen was. Mijn dilemma in deze is het volgende. Het schijnt dat organen alleen geschikt zijn voor orgaandonatie als het bloed van de doodzieke patiënt nog stroomt. Met andere woorden, dat zij of hij nog leeft. Er wordt dan een stof in het bloed gespoten die deze organen dan houdbaar maakt om de reis naar een ander lichaam te kunnen gaan maken. Ik denk dan, zolang er leven is, is er hoop. Ten slotte kan er altijd nog een wonder gebeuren. Maar wat nu? Als de chirurg in kwestie voor de organen gaat en jou rustig laat inslapen, Piet. Ja, Piet, dankjewel weer. Maar weet je al waar het morgen over gaat? Over de administratieve verplichtingen die veel beroepen kennen en die het werk verplettert. Oh, interessant, interessant. Romslomp, zeg maar. De romslomp. Ja. Ja. Duidelijk. Ja. Oké, geniet van je dag, Piet. Dankjewel. Jij ook. Dank je. Dit was Gaan voor vandaag. We hebben het gehad over meer kleur op tv, doorverkopen van kaartjes met grote winsten en doula's. Morgenochtend vanaf 4 uur gaan de lijnen weer open. En ondertussen kun je ook lid worden. Of tenminste, je kan onze Facebookpagina liken. Gaan op 1. Gaan op 1. Is ook een kort lijntje. Wil je me iets vertellen? Wil je me iets vragen? Dan kan dat ook via die Facebookpagina. Dat is hoe het werkt. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Tot morgen. NPO Radio 1.